uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij twee explosies bij een brandstofopslagplaats in Roemenië is een dode gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde in een dorp in de buurt van de hoofdstad Boekarest. Bij een opslag voor LPG-gas ontplofte een gastank. Toen de brandweer ter plaatse was, was er nog een tweede explosie. 26 brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook een veldhospitaal ingericht. Bij een Russische aanval in Gerson in Oekraïne zijn vandaag twee burgers gewond geraakt, zegt het militaire bestuur van de Oekraïnse regio. Volgens de autoriteiten beschoten de Russische troepen het stadscentrum. Een vrouw van 41 werd in het ziekenhuis opgenomen en ook raakte een 70-jarige vrouw gewond. Eerder vandaag meldde de gouverneur van de regio dat er bij nachtelijke beschietingen een 83-jarige vrouw was omgekomen. Bij de Oekraïnse aanval op de Krim afgelopen donderdag is een nieuwe, volledig moderne raket gebruikt van Oekraïnse makelij. Dat zegt de secretaris van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad in Oekraïne. De Krim werd in 2014 door Rusland geannexeerd. Volgens het internationale recht is dat illegaal en de meeste landen erkennen de annexatie dan ook niet. De Oekraïnse president Zelensky herhaalde deze week dat Oekraïne een einde zal maken aan de Russische bezetting van de Krim. Oud-tv-presentator Rob Fruithof is overleden. Is bekendgemaakt via zijn eigen Facebookpagina. Fruithof presenteerde in de jaren 90 het KRO-programma Wakku Wakku, een populaire quiz over dieren met bekende Nederlanders. Later stapte hij over naar de Tros, waar hij te land, ter zee en in de lucht presenteerde. Fruithof maakte ook naam als acteur en stemacteur. Bijna 20 jaar geleden verhuisde hij naar Zuid-Afrika en leed al langere tijd aan kanker. Rob Fruithof is 71 jaar geworden. De Nederlandse ploeg DSM heeft de openingstijdrit van de Ronde van Spanje gewonnen. En de kopman, nee niet de kopman, maar wel een van de wielrenners, de Italiaan Milesi, kwam als eerste over de streep en werd daarmee de eerste leider in de ronde. Het verrassende succes van DSM, waar geen Nederlanders bij zitten, had vooral met de weersomstandigheden te maken. DSM ging als tweede van start en reed weliswaar door de regen, maar de meeste ploegen na het team kregen met hoosbuien te maken. Sifan Hassan heeft haar tweede medaille veroverd bij de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest. Na het brons op de 1500 meter won ze vanavond zilver op de 5000 meter. En ze is daarmee de succesvolste Nederlandse atlete ooit op een WK. De zilveren plak van Hassan is de vierde medaille voor Nederland. Morgen, op de laatste dag van het WK, heeft Nederland nog twee kansen op een medaille. Zowel de estafette mannen als vrouwen hebben zich vanavond geplaatst voor de 4x400 meter finale. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen een mix van zon, wolken en enkele regen- of onweersbuien. Het wordt morgen maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Alpen Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via alpendreams.eu. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf 8 euro per maand. Jumbo. Dat is leuk, boodschappen doen. Kom naar His Watenwater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Vanaf 19 september in de winkel, de roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana, reserveer nu in je boekhandel. Het is final sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. van mijn auto af. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Luis Rubiales, u weet wel, die van de ongewenste kus, verdedigde zich vandaag op Trumpiaanse wijze. Hij toonde beelden waaruit moest blijken dat voetbalster Hermoso het geslobber prima vond. Het enige dat nog ontbrak aan zijn hallucinante verklaring was de opmerking dat ze daar ook wel een beetje om had gevraagd in de korte broekje. Soms denk je dat het klaar is, het gegraai onder rokjes door mannen met macht. Maar het is nog niet klaar, nog lang niet. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Met vandaag in de uitzending Arabist Laila Al-Swaini over de protesten in Syrië. Luitenant-generaal buitendienst Mart de Kruif over een doorbraak aan het front in Zuid-Oekraïne. Voormalig directeur van circuitpark Zandvoort Jim Vermeulen over de iets wat treurige geschiedenis van het racecircuit in de jaren 80. En paleontoloog Anne Schulp over het monster van Loch Ness. Want ja, daar wordt nu grootschalig naar gezocht. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Rubiales, Palmeiros, estáis fuera de juego. Zaterdag 26 augustus. Zij willen dat Luis Rubiales, die van die kus, aftreedt. Die is dat niet van plan, maar de FIFA heeft hem voorlopig geschorst. Volgens Oranje International Merel van Dongen toont de rel aan wat er allemaal mis is in het Spaanse voetbal. Jullie vrouwen mogen voetballen, maar het moet wel heel duidelijk zijn wie de baas is. Dat zijn wij. Ik. Flinke buien trokken over het land en ook Zandvoort bleef niet gespaard. Oh ja, het geeft in elk geval spanning en sensatie, toch? Daarom eindigt Max in elk geval niet 30 seconden voor de rest. Dat klopte, maar Max pakte wel opnieuw pole position. Wat een lap. Great job, guys. That was a good return for the holidays. Nou, de auto is duidelijk in orde, maar Max mag wel iets laten doen aan de boordradio. Er heerste ook tevredenheid in de pitch van Red Bull. Well, Max, that was a mighty lap. Mighty lap in those conditions. Well done, mate. A mighty lap. Daar hadden ze bij Extinction Rebellion geen boodschap aan. Voor klimaatrechtvaardigheid, stop met Formule 1 meteen. Zij vinden dat de Formule 1 in de huidige vorm in deze tijd niet meer kan. Dat we dan in ieder geval ook de Formule 1 moeten CO2-neutraal moeten gaan worden. In Nieuw-Beierland is het vrachtwagenongeluk van vorig jaar herdacht. Het was een gezellig barbecuefeest. Het werd een ongekende ramp. Een Spaanse chauffeur reed met zijn truck van een dijk dwars door een tent. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Deze man liep net toevallig de andere kant op. Ik ben linksaf gegaan, omdat ik dan kom te later nog wel een keer. En een minuut later reed de vrachtwagen doorheen. En dat vergeet je nooit meer. Als laatste 2 quizmasters die ons zijn ontvallen. Op 99-jarige leeftijd is Bob Barker overleden. Hij presenteerde 50 jaar lang de Amerikaanse spelshow The Price is Right. I want to thank you very, very much for inviting me into your home for the last 50 years. I am deeply grateful. En wie heeft niet een aflevering van Waku Waku gezien? Presentator Rob Fruithof overleed in Kaapstad op 71-jarige leeftijd. Maar Fruithof acteerde ook. 7 jaar geleden speelde hij nog de rol van een Nederlandse slavenhandelaar. Zo vertelde hij bij Umberto. Het is helemaal niet echt een hele grote scène, maar wel heel erg leuk om te doen. Laten we kijken, een klein fragment, een spannend fragment. Je probeert te schieten, maar je bent niet zo'n goede schutter. Nee, ik ben een beetje te nerveus. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En in verschillende Syrische steden gaan honderden mensen al dagen de straat op om te protesteren tegen president Assad. Ik spreek daarover met Laila Al-Swaini en zij is Arabist. Goedenavond. Dag, goedenavond. Hoe verrassend is het dat er nu protesten zijn in Syrië tegen het regime? Nou, we weten natuurlijk dat er al jaren burgeroorlog is. En dat Assad niet bepaald een geliefde leider is voor een groot deel van de Syriërs. Ja. Maar inderdaad, de afgelopen dagen zijn er toch ineens weer vreedzame protesten. Dus niet gewapend van burgers in het zuiden. Soueida inderdaad is het begonnen. Inmiddels ook al naar andere steden uitgebreid. Die opnieuw eisen, net als we hoorden in 2011, dat de Assad moet afstappen. Dat vanwege de corruptie. En ja, ze willen gewoon een menswaardig bestaan. Brood op de plank, werk, hebben eigenlijk dezelfde eisen als 2011. En dat is dus nu weer het geval. Dat zeker in de laatste dagen enorme inflatie is ontstaan. De Syrische pond, de lira, is 30% en ergens las ik zelfs 80% in waarde gedaald. Dus mensen kunnen er niks meer mee. En de brandstofprijzen, de subsidie heeft Assad omlaag gehaald. Dus die worden dan duurder. Brood ook. Dus de mensen hadden al bijna niks te besteden aan inkomen. Het water staat aan de lippen en ze zijn inderdaad weer de straat op gegaan. Ja, dus het is begonnen eigenlijk uit economische onvrede. Maar ze eisen ook politieke veranderingen. Ja, zeker. Ze eisen dat Assad opstapt. Want ze houden hem verantwoordelijk voor deze situatie. Ook natuurlijk vanwege de internationale sancties. Voor alle misdaden die hij heeft begaan. Ja. Nog steeds niet voor is gestraft. En zeker. Dus ze zeggen, het is eigenlijk het verschil, zei een demonstrant met 2011, is dat wij nu weten dat hij de oorzaak is, dit regime, van alle problemen. En niet wij als degene die daar tegen in opstand gaan. Dus de chaos wordt veroorzaakt door hem, door de dictator. Ja, want je maakt de vergelijking met 2011, dat was de tijd van de Arabische lente. Toen waren de eerste protesten. En die zijn in Syrië uiteindelijk in een burgeroorlog en toenemende repressie ontaard. Nou, die leefomstandigheden van die gewone Syriër, je zei er net al iets over, hè? Nauwelijks brood op de plank, enorme inflatie. Hoe ziet dat eruit? Hoe groot is de armoede of de economische malaise? De Verenigde Naties die hebben onlangs gezegd dat 90% van de Syriërs die in het gebied waar Assad nog het regime de controle heeft, 90% van die Syriërs leven in armoede. En in totaal de 12 miljoen Syriërs, daarvan heeft de helft echt problemen om letterlijk voedsel op tafel te krijgen. Dus dat is enorm veel. Ja. Ja, hij heeft nog geprobeerd, Assad, om de salaris te verdubbelen van ambtenaren. En de pensioenen, maar dat leidde voor de rest toch eigenlijk tot meer inflatie en problemen. En dus dat hielp helemaal niet. En daar komt bij, niet te vergeten, dat er aardbeving in februari ook daaraan heeft bijgedragen. Want dat heeft wel 5 miljard schade opgeleverd. En omdat de hulpgroepen er niet goed konden komen, of helemaal nauwelijks konden komen naar de Syrische gebieden. Ja, de brandstofprijzen omhoog, de bouwmaterialen. Het is dus alles wat al heroverd was door president Assad is ook niet herbouwd meer. De steden en de gebieden die hij heroverd had op de opstandelingen. Dus er is echt heel erg veel aan de hand. Ja, je noemde net die regio Soueida, waar de protesten zijn begonnen. Of in elk geval waar ze groot zijn. Waarom uitgerekend daar? Ja, dat is een regio waar voornamelijk Druzen wonen. Druzen zijn een minderheid in heel Syrië, maar daar zijn ze in die provincie in de meerderheid. En ze zijn zelf in staat geweest om zich tegen IS ook te verweren. Dus ze hebben gewapende krachten, hoe zeg je dat? Strijdkrachten zelf. Ik denk dat hen dat ook sterker doet voelen. Omdat ze dus, het is natuurlijk heel gevaarlijk om tegen Assad in opstand te komen. Want we weten wat voor een gruwelijke misdaden hij tegen zijn eigen burgers heeft gepleegd. Maar zij hebben dus hun eigen gewapende groepen. En ze zijn ook, min of meer waren ze met Assad. In de zin van dat ze niet openlijk tegen waren. Dus ze hadden een mate van gedoog van president Assad. Dus ja, zij voelden zich sterk genoeg om daartegen opstand te gaan. Ja, ze leven in dezelfde omstandigheden. Zij durven dat wel. Want je zei wel weten van Assad hoe wreed hij kan optreden. Hoe wreed hij in het verleden heeft opgetreden tegen andere protesten. Wordt er nu dan niet gereageerd door het regime op deze protesten? Nou, eerder heeft Assad dus wel geprobeerd de salarissen te verhogen van de ambtenaren. Voorlopig, we hebben nog niks gehoord. En toevallig zijn deze dagen ook de herdenking van precies 10 jaar geleden dat Assad chemische wapens inzette tegen de burgers in Ghouta. stad in Jemen. Ja. Syrië. En dat is, hij is gedaagd door Nederland en Canada voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ja. Voor deze misdaden. Dus ja, het zou heel dom zijn als hij nu nog meer misdaden doet tegen de burgers. Maar goed, van wijsheid wordt hij niet zo. Dat is niet iets voor hem. Maar tot nu toe, hij is natuurlijk ook onlangs weer door de Arabische Liga binnengehaald. De reden daarvoor, denk ik, is omdat eigenlijk Saoedi-Arabië, Irak en Jordanië vooral heel veel last hebben van de productie en de handel in Captagon. Wat is dat? Ja, dat is, het wordt wel eens de jihad-drugs gebruikt, maar het is ook de entertainment-drugs. Het is de speed echt, eigenlijk van ook Saoediërs in het uitgaansleven en van strijdkrachten, waaronder IS gebruikt het om door te kunnen blijven vechten. Dus je wordt er, je kan gewoon doorgaan en ook voor al die mensen die keihard werken in de regio. Ja, en dat komt uit Syrië. Ja. En het regime verdient daar heel veel aan. En de landen daaromheen hebben er daar erg last van. En Syrië zelf dus ook. Omdat dat deel is van het inkomen van Assad zelf. En zijn broer is daar vooral helemaal zitten tot zijn nek in. Dus dat was de reden dat hij waarschijnlijk door de Arabische Liga ook naar binnen is gehaald. Dus de voorwaarde was wel dat hij daar een einde aan zou maken. Maar heeft hij ook niet gedaan. Dus ja, heel veel steun zal hij ook niet krijgen, denk ik, van Arabische broeders. Ja, maar ook niet veel kritiek dan als ze hem nodig hebben om die drugshandel te bestrijden. Die gaan dan niet heel doen over het neerzijn van protesten. Eventueel neerzijn van protesten. Nou ja, dat is de andere kant van het verhaal. Het zijn natuurlijk grotendeels ook dictators die geen opstanden willen van hun burgers. Dus dat wordt nog interessant om te zien wat die gaan doen. Ja. Maar we moeten ook bedenken, Assad heeft destijds de oorlog gewonnen, in ieder geval een aantal gebieden, door de steun van Rusland en Iran. Rusland zit natuurlijk verwikkeld in de oorlog met Oekraïne nu. Ze weten niet hoeveel die steun zal zijn dit keer. En Iran, de demonstranten eisten ook het vertrek van Iran uit Syrië. En ze zeggen wel heel duidelijk, ook al zijn het nu voornamelijk druzen in het zuiden van Syrië, dat het voor alle Syriërs is. Ze zeggen ook, dit is een demonstratie van en voor alle Syriërs samen. We laten ons niet meer uit elkaar spelen. Dat is een grote eis van hen ook. Ja, en misschien ook wel een opsteker voor de bevolking. Dankjewel, Laila Al-Swayni. Ja. En de zomer loopt op zijn eind. Ook de meeste buitenconcerten en muziekfestivals die zijn inmiddels achter de rug. In de afgelopen weken vroegen we aan vaste ooggasten naar hun mooiste muzikale ervaring tijdens deze zomer, tijdens een mooi zomers buitenconcert. En vandaag vraag ik dat nog één keer. En dat doe ik aan techjournalist bij de Groene Amsterdammer, Eva Hofman. Dag Eva. Hoi, goeie avond. Voor jouw mooie zomerbuitenervaring hoeven we maar een paar weken terug te gaan. Juli dit jaar was je op het festival Down the Rabbit Hole. En wie heb je daar gezien? Ik heb daar heel veel leuke artiesten gezien. Maar de allerleukste vond ik wel King Princess. Mm-hmm. En die is heel jong, is een Amerikaanse artiest. En die zingt allerlei liedjes die ook nog eens heel queer zijn. En dat doet ze met zo'n energie en zo'n goede vibe, die heb ik eigenlijk nog nooit ergens gezien op die manier. En kende je haar al voordat je haar zag bij Down the Rabbit Hole? Of was het een soort openbaring dat je haar daar voor het eerst zag performen? Nou, ik zag haar daar voor het eerst live. En ik vind haar echt, ik zie haar dan online langskomen op verschillende platforms. Is ze ook gewoon heel populair. Dus daar kende ik haar muziek eigenlijk een beetje van. En nu dacht ik van, dat wil ik ook wel in het echt zien. En toen was ik daar en toen zag ik eigenlijk de volgers die zij ook online heeft, die waren daar ook natuurlijk in het echt. Mm-hmm. En die waren net zo hyped, of misschien wel nog meer hyped dan ze op het internet zijn. Dus dat vond ik heel grappig om te zien. Oké, dus ze is echt een internetfenomeen. Maar als je er in het echt op een podium zet, dan is dat ook wel echt magisch. Nou, het grappige is gewoon, zij heeft zo'n goed contact met haar fans. En dat merk je gewoon aan hoe ze ook communiceert. Dus ze was zo'n 4 jaar niet in Nederland geweest. En dan riep ze ook gelijk van, het spijt me heel erg. Ik zal nooit meer zo lang wegblijven. En op een gegeven moment riep ze, are there any sad lesbians here? En toen alle meiden gingen juichen en zo. En dat, nou ja, dat is gewoon een hele warme sfeer die ze dan weten creëren. Ook een veilige en tegelijkertijd sexy sfeer. En dat is natuurlijk heel tof als je dat op zo'n podium kunt zien. Ja, en veiligheid bij popconcerten is natuurlijk ook een issue. Dank je wel, Eva. We gaan luisteren naar haar debuutsingle van King Princess. En jij mag hem aankondigen. Dit is 1950 van King Princess. I hate it when dudes try to chase me. But I love it when you try to save me. Cause I'm just a lady. I love it when we play 1950. It's so cold that your stare's about to kill me. I'm surprised when you kiss me. So tell me why my guys look like you. And tell me why it's wrong. So away. Did you mean it when you said I was pretty? That you didn't want to live in a city where the people are shitty. I like it when we play 1950. So bold, make them know that you're with me. Stone cold, will you miss me? So tell me why my God and tell me why it's wrong. So away. Love it when you try to save me, cause I'm just a lady. King Princess, 1950. Het Oekraïense leger meldt vandaag een doorbraak aan het front in Zuid-Oekraïne. Volgens een commandant zouden de troepen daardoor de Russische verdedigingslinie zijn gebroken. En dat zou goed nieuws zijn. Luitenant-generaal buitendienst Mart de Kruijf, goedenavond. Goedenavond. Hoe schat u dit bericht in? Is Oekraïne inderdaad door die linie heen gekomen? Kunnen we dat verifiëren? Ja, we zien eigenlijk dat ze niet de tactiek hebben van één grote aanval, maar van 100 kleine stapjes. En we zien nu dat een heleboel van die stapjes hebben toegeleid dat ze door de eerste verdedigingslinie van de Russen zijn gebroken. De Russen hebben er 3, maar door de eerste zijn ze nu 1. En ze zijn op weg naar de tweede linie en ligt bij een stad Tokmak. En dat is eigenlijk een beetje het hengsel van de verdediging van de Russen in dat gebied. Het hengsel van de verdediging, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, als je dat hebt, Tokmak, als je daar komt, dan kun je eigenlijk met de dracht van je kanonnen, dus van je raketten en je artillerie, kun je eigenlijk tot aan Melitopol schieten. En als je dat kunt, dan kun je eigenlijk de bevoorradingslijnen van de Russen afsnijden. Want de Russen hebben maar 2 opties. Of je doet het via de Krim, nou dat gaat moeilijk laatst tijd. Ja. Of je doet het over de grond en dan moet je via Melitopol. Als je dat kunt bereiken, dan hebben de Russen wel een probleem in logistiek opzicht. Oké, dus het is wel een zeer betekenisvolle doorbraak dit. Ja, als je die kant op kunt komen en je kunt nog 20 kilometer verder naar Tokmak, dan heeft dat wel degelijk waarde. Ja. Ja. Kunnen we dan ook zeggen dat lang verwachte offensief van de Oekraïners, dat nu echt succes aan het boeken is? Of ga ik dan iets te hard? Ja, dat is iets te hard. Want ze hebben gewoon een tactiek aangepast aan de realiteit. En dus dat ze minder mensen hebben dan de Russen. Ze moeten zuiniger zijn op hun mensen. Dus ze kunnen niet een grote aanval plaatsen. Want dan weten ze, als we dat gaan doen met een doorbraak, leiden we veel verliezen, krijgen we de Russische luchtmacht op ons af. Dus we doen het over een hele breedte van het front en we doen het voorzichtig. Dat wij de tijd krijgen door zonder grote verlies door die mijnenvelden te gaan breken. Nou, dat kost gewoon tijd, dat zie je nu. Maar je ziet wel dat de laatste dagen ze eigenlijk steeds meer tempo kunnen maken, dat ze die eerste verdedigingslijn heen zijn. Ze komen nu naar die tweede lijn. De vraag is of ze ook daardoor heen komen. Maar het dwingt wel om de Russen om hier iets aan te gaan doen. Dus je ziet bijvoorbeeld dat de Russen uit de omgeving Gerson, dat ligt daar west van, de troepen weghalen om naar dit gebied te gaan sturen. Dus dan zie je ook wel wat van, hey, Russen die reageren op wat Oekraïne doet. Dus het initiatief ligt ook wel bij Oekraïne. Oké, nou was er eerder deze week nog kritiek op het Oekraïense offensief, notabene van Amerika, de grote bondgenoot, waar militair strategen zich uitlieten, die zeggen Oekraïne heeft zich te veel verdeeld, ze moeten op één plek inzetten. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat vind ik een beetje oud denken, zeg maar. Het oude denken is, als je een aanval hebt, heb je één plek, noemen we dan een zwaartepunt. Mm-hmm. En dan gooi je alles in en daar breek je door. Maar de realiteit is dat normaal gesproken als je aanvalt, heb je 3 keer zoveel spullen als jouw tegenstander. Oekraïne heeft 3 keer zo weinig spullen als een tegenstander. Dus je moet er daar anders mee omgaan. Die gaan dus heel voorzichtig, stapje voor stapje gaan ze naar voren. En ze weten dat de Russen 900 kilometer frontbreedte moeten bezetten. Ja, dat is heel moeilijk. En zij kunnen kiezen waar ze gaan aanvallen. Dus dat doen ze vrij slim. Zonder luchtoverwicht ook nog eens. Hè, want ze zijn niet in staat om de Russische luchtmacht weg te houden daar. Dus dat doe je met kleine stapjes. En we zien nu voor het eerst eigenlijk de resultaten dat ze door die eerste verdedigingslinie heen zijn. Ja, en u zegt je hebt 3 keer zoveel spullen nodig eigenlijk. Hè, als je erin gaat. Nou krijgt Oekraïne een hoop spullen. Een hoop materieel vanuit het Westen. Is het niet genoeg? Nou, meer kan eigenlijk niet, want onze voorraden zijn een beetje op. En als je nu een tank bestelt, dan heb je hem over 1 jaar of 5. Dus zo werkt dat niet. Munitie die je gaat verschieten, die moet je weer aanvullen uit de depots. Of de industrie moet die gaan maken. En punt ook, wat ze hebben is zoveel verschillende wapenstermen die we hebben gegeven aan Oekraïne. Die hebben allemaal net andere munitiesoorten en andere reservedelen. Dat is best wel moeilijk om dat allemaal goed inzetbaar te houden. En je ziet ook dat deze oorlog, geldt voor beide kanten, ook wel een slijtageslag is. En niet alleen materieel, maar ook in mentaal opzicht. En een van die verschillen dat Oekraïne toch voortgang boet, zit vooral in het leiderschap en de motivatie op de grond. Dan kun je toch als klein leger toch nog effectief zijn. Ja, dus Oekraïne heeft het mentale overwicht, waar Rusland misschien numeriek in mensen en in materieel wel wat meer heeft. Dat is precies zoals het is. En dan zie je dat het uiteindelijk niet om hardware gaat en om game changes, maar toch om hoe hard willen soldaten op de grond vechten. Ja, nou zijn er ook berichten dat de Russen juist weer oprukken in het noordoosten, aan de andere kant, een ander deel van het front. Hoe verhouden die twee strijdtonelen zich tot elkaar? Ja, dat is al een week of 3, 4 zo. Dat is in de omgeving van de stad Kupiansk. Daar hebben de Russen ongeveer 20.000 mensen en 200 tanks samengetrokken om daar aan te vallen. Eigenlijk met de hoop dat zij dan succes kunnen boeken en dat Oekraïne daarop moet gaan reageren en troepen weghalen. Alleen ze komen niet zo ver vooruit. Dat duurt heel erg langzaam. Dus eigenlijk niet te vergelijken met die opmars die we nu zien in de omgeving van Zaporizhia. Ja, en nou zei u net, nou ja, het gaat ook echt vooral om het mentale overwicht, hè, dat Oekraïne dat heeft. Dus dat we niet te veel moeten focussen op die wapenleveranties. Nou, zijn er deze week weer, hè, die F-16's is bevestigd, die komen er. Gaan die dan niet het verschil maken? Niet het verschil, maar ze zijn wel cruciaal. Want dit gaat een oorlog duren van de lange duur. Ja. En waar de Russen natuurlijk op hopen is dat de steun vanuit het Westen met de verkiezingen in de Verenigde Staten, maar ook Europa wat eigenlijk niet altijd eensgezind was in het verleden, en dat hij eigenlijk als moreel zwak ziet, Poetin, dat hij denkt, nou, als ik deze oorlog maar lang genoeg volhoud, dan brokkelt die steun wel af en dan kan ik deze oorlog alsnog winnen. Nou, tot nu toe zien we dat niet. En zien we dat Poetin ook soms zelf achterom moet kijken wat er in zijn eigen achtertuin gebeurt. Dus deze oorlog kan er wel eens heel lang gaan duren. En vandaar ook dat die F-16 zo cruciaal zijn. Want ook Oekraïnse vliegtuigen worden soms neergeschoten en die moet je kunnen aanvullen. Ja, ja, en u zegt het al, hè? Poetin moet ook af en toe achterom kijken wat er in zijn eigen achtertuin aan het gebeuren is. Nou is dit de week waarin Yevgeny Prigozhin, de leider van de Wagner-groep, om het leven is gekomen onder nog niet helemaal opgehelderde omstandigheden. Verwacht u dat dat nog heel veel invloed gaat hebben op de strijd op de grond? Nou, op het slagveld in Oekraïne niet. Want eigenlijk was de Wagner-groep al ontmanteld. Hè. De zware wapens waren daar weggehaald en die waren een beetje naar Poetins eigen leger gegaan. De Nationale Garde heet dat. Dus dat valt wel mee. Het is wel een teken dat de steun voor Poetin niet unaniem is. En eigenlijk kun je zeggen dat de overtuiging van het Russisch volk om Poetin te kunnen steunen is minder sterk dan de repressie die Poetin nodig heeft om zijn mensen achter zich te houden. En we weten niet waar dat toe gaat leiden. Ja, dus hoe langer de oorlog duurt, hoe meer voordeel voor Poetin. Zo kun je het niet zeggen helemaal. Nee, zo kun je niet zeggen. Dat zou zo zijn als hij geen problemen in eigen land had. Ja, maar die heeft hij natuurlijk wel. Ik ga u hartelijk danken, luitenant-generaal buitendienst Marten Kruijf. Chica Mala hoorde u van Raúl Paz. Lauda blijft nog steeds voor. Hier moet Prost het gaan doen. Gaat hij het hier doen? Nee, Lauda houdt goed de deur dicht. Jongen, wat een gevecht. Een laatste bocht voor de rechter. Nee, dat wordt Lauda. Kan niet anders. Lauda gaat hier, of wordt het toch Prost? Nee, het wordt Niki Lauda. Ja, hier krijgt hij de vlag. En mijn god, wat is het hier close. Wat een fraaie race. Wat een fraaie race. Dat was 1985. Toen werd Niki Lauda de winnaar van de Formule 1 race in Zandvoort. En dat was toen voorlopig de laatste in deze kustplaat. Inmiddels vond dit weekend, inmiddels hebben we dit weekend de race alweer voor de derde keer sinds de terugkeer in 2021. En Jim Vermeulen, die was in de jaren 80 directeur van het circuitpark Zandvoort. Goedenavond, meneer Vermeulen. Goedenavond. Deze race in 1985, waar we net dat stukje van hoorden, die maakte u mee als directeur. Het was ook de voor u laatste race als directeur. Denkt u nog vaak terug aan deze? Nou, ik denk wel aan die hele periode waar we 4 Grand Prix hebben georganiseerd in de jaren 80. En nou ja, dat waren best wel moeilijke evenementen, maar het blijft een enorm groot feest. En dat was het toen ook. Ja, en nou, enorm groot feest. Maar was het toen ook al zo groot als we nu zien? We zien meer dan 100.000 bezoekers in de stromende regen juichen voor Max Verstappen. Was het toen ook zo'n spektakel? Nee, het was half zo groot. Maar goed, we wisten toen nog niet wat er nu zou gebeuren. En een Grand Prix wereldwijd. Er waren er toen ook maar 12 of 15 per jaar. Dat was toch wel een enorm groot evenement. Ja, en nou, u zegt u heeft 4 Grand Prix in die tijd weten te organiseren. U zei ook een beetje moeizaam. Was de toenmalige baas van de Formule 1 blij met Zandvoort? Vond hij dat echt een mooi circuit? Toen ik daar kwam, toen was de baas Ecclestone, die was niet blij, want er stond nog een rekening open van 800.000 gulden. 800.000 gulden? Ja, dat klinkt nu niet zoveel. Dat is 400.000 euro. Maar dat was toen een heel bedrag. En in ieder geval, het circuit had het niet. En er stond dus een schuld open van de Grand Prix daarvoor. En wij zouden niet eerder weer een kans maken als dat we die schuld zouden inlossen. En dat heeft u voor elkaar gekregen, om die 8 ton te vinden? Nee, we hebben daarbij wat geluk gehad. Ik ben naar Ecclestone toegegaan in Engeland en ik heb een belofte, misschien wel tegen beter weten ingedaan, dat ik elke maand 100.000 gulden zou betalen. En hij heeft me niet gevraagd, waar komt dat dan vandaan? Ik zeg, hierbij beloof ik 100.000. Ik stond met de rug tegen de muur. En we hebben toen nog een toezegging gekregen van de overheid om dat bedrag te kunnen lenen en het terug te betalen in 4 of 5 jaar. En eigenlijk zijn we ingehaald door een situatie waarbij Ecclestone een aantal Grand Prix moest leveren. En Zandvoort was er daar één van. En toen heeft hij mij gevraagd hoe lang duurt het om een Grand Prix te organiseren. En ik heb gezegd 6 weken, zegt hij, dan heb jij een Grand Prix. En die Grand Prix en de 3 daarna, dus in totaal 4, die zijn voor zijn rekening georganiseerd. Ja, dus zo kwam u uit de schulden. En die 6 weken, was dat een beetje bluff van u? Of ging dat ook echt lukken in die 6 weken? Nee, het is gelukt, maar ik wist het ook niet precies. Dus ik moest wat zeggen en 6 weken klonk wel heel aardig. Ik lever 1 ton per week, ik doe het in 6 weken. U heeft wel een beetje, nou ja, een gok moeten nemen. Ja, ik heb een gok moeten nemen. En het heeft iets wat niet te voorspellen was, maar het heeft wel goed uitgepakt. Ja, want er zijn dus uiteindelijk toch 4 Grand Prix verreden in de jaren 80. Maar er waren dan kennelijk niet zoveel alternatieven, zegt u, als hij wel bij u uit moest komen. Nee, er waren contracten, maar er waren ook circuits die niet de status, en onze status was ook niet zo hoog, maar niet konden voldoen aan de kwaliteitseisen. En dat de vanzelfsprekend de veiligheid werd elk jaar verder aangescherpt. En dat betekent dat je ongeveer een operatiekamer moest hebben op het circuit, terwijl die niet gebruikt zou worden, maar met alle apparatuur. En dat voor 1 keer in het jaar. En er waren meer van die eisen die eigenlijk niet in te vullen waren. Dus daardoor zijn ook andere circuits hebben moeten afhaken of hebben niet eens de licentie gekregen. Ja, en u kon dat dan nog wel leveren. U heeft Ecclestone ook wel vaak gesproken, hè? Ik heb hem heel vaak gesproken, zowel in Nederland als in Engeland. En hij kwam ook gewoon, hij zegt over 1 kwartier ben ik er. En zorgt dat het rennerskwartier vrij is, want ik ben met mijn helikopter. En dan moest ik de burgemeester verwittigen en de brandweer dat er een helikopter kwam. En dan stond hij er al. Dus dat, Nou is er tegenwoordig protest tegen de Formule 1. Hè, vanwege zeldzame dieren en zeldzame hagedis. En waren die protesten er toen ook al? Er was toen met name eigenlijk protest tegen het geluid. En dat was best wel een organisatie waar het voor ons heel erg moeilijk was om tegen te vechten. Mm-hmm. Want op dat moment was de gemeente ook niet echt pro-Formule 1 en pro-circuit. Dus de wethouder die het circuit in de portefeuille had, was tevens de voorzitter van het anti-circuitcomité. Dus dat, dat is wel een hele bijzondere situatie. Ja, voor hem was dat heel bijzonder en voor ons was het bijzonder lastig. Dus dat, zij kregen een subsidie om te kunnen protesteren en advocaten in te huren. En het circuit moest dat zelf betalen. Ja, nou, dus dat was een wethouder die het circuit niet helemaal welgezind was, zou je wel kunnen zeggen. Was het toen gewoon moeilijker ook om Zandvoort om daar de Formule 1 draaiende te houden met zo'n weerspannige politiek? Ja, het was heel erg moeilijk. En daar was ook eigenlijk geen goede reden voor, behalve dat men kon zeggen, het maakt zoveel dagen geluid. En het was een meer dan moeilijk gevecht. Niet alleen die ene wethouder, maar daardoor ook de ambtenaren. En er was eigenlijk in niets een medewerking, en zeker geen grote medewerking. Nee, dat is nu wel anders, hè? Er is nu een wethouder die ook echt het circuit in zijn portefeuille heeft en die niet tegelijkertijd ook voorzitter is van het anti-geluidsprotest. Dus nu gaat het aanzienlijk soepeler. Het contract met de Formule 1 loopt af in 2025. Denkt u dat Zandvoort een verlenging kan krijgen? De kansen er zijn dat dat door zal gaan? Ja, ik denk dat Zandvoort is natuurlijk wel een old school circuit, waarvan de rijders ook zeggen dat ze er graag komen. Dan hebben de rijders niet zoveel te vertellen. Maar het scheelt wel of ze het of ze enthousiast zijn over het circuit of niet. En dat zijn ze. Ze zijn enthousiast over Nederland. En het Zandvoort is natuurlijk een soort Amsterdam beach. Ja. Dus er komen veel van die mensen in Amsterdam. En Nederland is een prettig land om te bezoeken. Ja. Ja. En de historie maakt het ook wel dat dit een echt circuit is, in tegenstelling tot tal van stratencircuits. Dus op basis daarvan maken ze goede kansen, maar dat is mogelijkerwijs niet voldoende. Nee, want niet voldoende, zegt u. Waarom zegt u niet voldoende? Nou, omdat er veel kapers op de kust zijn die een veelvoud kunnen betalen als dat er op dit moment gevraagd wordt. Ik denk dat er een lijst is van 10 landen die dolgraag een Grand Prix willen organiseren. En dus dat zou wel eens een bottleneck kunnen zijn. En wij, op dit moment is natuurlijk de situatie met Max fantastisch. Maar die tijden gaan mogelijkerwijs ook over. Over 6 of 8 of 10 jaar, dan is het ook niet alleen maar meer Max. Ja, en tegelijkertijd zijn er ook is er ook Extinction Rebellion. Zijn er ook allerlei partijen die zeggen, ja, dit is gewoon helemaal niet meer van deze tijd om zo hard te gaan rijden met benzineauto's. Ja, daar wordt ook al veel aan gedaan. Over een aantal jaren, 2026, dacht ik, dan is de helft van de energie waar de Formule 1 op rijdt, is elektrisch. Er worden ook andere brandstoffen gebruikt. En dat gaat heel erg ver, want zelfs het transport van de vrachtwagens van alle fabrieken naar het circuit toe, dat is ook al zo milieuvriendelijk mogelijk georganiseerd. Dus ik denk dat we goede stappen maken. Het circuit is er af 1948. En het wordt nu ook wel gebracht alsof je geen geluid en dit soort evenementen in de duinen mag maken. Maar ik zag vandaag ook helikopterbeelden. En dan is het circuit toch bijna een onderdeel van het dorp. Dank u wel, Jim Vermeulen. Hartelijk dank. Por favor. geef het mee door, Jan. Van ik hoorde u met Por Favor. En in Schotland wordt het weekend door een grote groep internationale vrijwilligers een nieuwe poging gedaan om het bestaan van het misschien wel meest mythische beest ter wereld aan te tonen. En dat is natuurlijk het monster van Loch Ness. Correspondent voor het Verenigd Koninkrijk, Fleur Launsbach. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Het monster van Loch Ness. Ik denk dat iedereen het wel kent, maar hoe zat het ook alweer? Ja, Nessie wordt er hier Nessie genoemd. Ik denk wel, is werelds beroemdste onderwatermonster, denk ik wel. Of zeker in de westerse wereld. Het is natuurlijk een volksverhaal wat al eeuwen leeft. In het Loch Ness. En dat is ook een van de diepste en grootste meren in het Verenigd Koninkrijk. En het werd voor het eerst in de 6e eeuw gedocumenteerd in een biografie van een katholieke missionaris. En daarna, 6 eeuwen later, in de 12e eeuw, zag ene Walter van Bingham, die zag ook een soort van monster, maar dat was meer een soort van beerachtig beest met vuur in de ogen. En toen nog veel verder vooruit, een sprong in de tijd. In 1933 was er een heleboel trammeland. Toen een stel, een soort van walvisachtig monster, zag in het meer. En toen kwam er in 1934 een foto in de Daily Mail van een beest met een soort van lange nek die boven het water uitsteekt. En die foto bleek helaas 60 jaar later nep te zijn. Maar er zijn in de tussentijd allerlei zoektochten geweest met boten en met radarapparatuur. Ze hebben niks echt gevonden. Maar het is een eeuwenoude traditie om het monster te zien of te vinden. Ook een beetje een soort van volkstraditie. En er is eindeloos over gefantaseerd. Of het nou een zeereptiel is of een soort van gigantische paling. Of een walvisachtig figuur. Of toch misschien een soort van rimpeling in het water. Een rimpeling in het water. En nu wordt er dus gezocht door tientallen tot misschien wel honderden mensen. Met allerlei moderne apparatuur, geloof ik. Hè? Drones en zo. Hoe gaan ze het doen? Ja, dus er schijnen meer dan 100 vrijwilligers nu bij het meer te zijn. En ze hebben alleen vandaag niet zo goed weer gehad in Schotland. Waardoor je natuurlijk ook minder kan zien. Maar er is morgen nog een dag, dus het is een heel weekend. En het is best wel serieuze techniek, inderdaad. Dus drones over het meer, infraroodcamera's om hitteplekken op te sporen. Apparatuur die akoestische signalen kan oppikken. En daar moest ik wel een beetje om lachen, want Maar wat voor akoestisch signaal? We weten natuurlijk helemaal niet hoe zo'n eeuwenoud monster dan klinkt. Nee. Dus wat gaan we dan precies oppakken? Ja. Maar er zijn zo rondom het meer zijn er 17 posities gemaakt waar vrijwilligers dus meekijken. En die worden ook gevraagd om dus bijvoorbeeld afwijkingen in het water goed te bekijken en te notuleren. Want ja, met meer ogen kan je ook meer zien. Ja. Dus ja, de hoop is misschien zien we iets. Nou, misschien vinden ze hem wel. Want bij mij in de studio zit Anne Schulp. Paleontoloog, verbonden aan de Universiteit Utrecht en aan Naturalis. U doet onderzoek naar dinosauriërs, dat is uw specialisme. Fleur zei het net al, het monster van Loch Ness, dat heeft een lange nek. Je zou misschien wel kunnen denken aan iets dinosaurierachtigs. Ziet u dat ook? Ik draai het graag om. Het monster van Loch Ness is zo ontzettend bekend en iedereen heeft daar een beeld bij. Ja. En als ik eens een keer moet uitleggen van wat nou zo'n plesiosaurus is, dan is de vergelijking snel gemaakt. Ja, je moet denken aan een monster van Loch Ness, maar dan eentje die echt bestaat. Een plesiosaurus, zegt u. Een plesiosaurus, een langnekzeereptiel, zou je kunnen zeggen, uit het dinosaurustijdperk. Ja, en die plesiosaurus, die leefden dus ook in diepe meren in Schotland, of niet per se? Nou, nee, niet per se. We kennen ze als, het zijn zeereptielen, maar veel van die beesten die kwamen ook wel eens een beetje in brak water en aan de kust. Ja. Voor zover wij weten uit de fossielen zijn ze al heel lang uitgestorven. Aan het einde van het dino-tijdperk op het land legden de dino's het loodje. In de zee was het einde van de plesiosaurus en de mosasaurussen. En de laatste 66 miljoen jaar heeft niemand ze ooit meer gezien. Behalve natuurlijk het verhaal dat in Loch Ness de ronde doet. Ja, dat zou wel heel opmerkelijk zijn. Als daar nog één overgebleven plesiosaurus zou rondzwemmen. Dat is het eerste wat daar heel grappig aan is. Iedereen heeft het altijd over het monster van Loch Ness. Alsof daar eentje in dat meer zit. Wil je een beetje een gezonde populatie op peil houden, dan heb je toch een heleboel monsters van Loch Ness nodig. Die ook zo nu en dan weer voor nieuwe monstertjes van Loch Ness gaan zorgen. Want anders dan houdt het op een zeker moment op. En ja, het andere probleem is natuurlijk, je zit daar toch in een vrij klein meer. Dus ik kan mij ook zo voorstellen dat als ze daar al 66 miljoen jaar lang als enig overgebleven populatie in Schotland blijven ronddobberen, dat gaat gierend uit de klauwen lopen met de verschrikkelijkst denkbare inteelt. Dus, verse aanvoer. En je wilt toch wel een zekere populatie hebben. Het is een groot meer, dus wie weet. Maar en dan gaan ze met warmtecamera's. Als ze niet al te groot zijn, dan zou je toch denken, we hadden altijd dat idee van koudbloedig, dus zijn ze dan warm? Dat is dan niet helemaal logisch. Nee. Hè? Ja, u ziet nog wat beren op de weg of monsters op de weg. En Fleur, is er een kansje dat dit een PR-stunt is van de VVV in Schotland? Nou, het is niet de VVV, maar deze zoektocht wordt georganiseerd door het net opnieuw geopende Loch Ness Center. Dus die hebben net zo'n 2 miljoen aan investeringen gehad. En dat is inderdaad een beetje de toeristische hub van dat gebied. En die zeggen ook, ja, we hopen een nieuwe generatie te inspireren hiermee. En ja, kijk, aan de ene kant, ja, Nessie trekt natuurlijk miljoenen ponden aan toerisme aan. Dus in 2019 was het Loch Ness toerisme goed voor zo'n $380 miljoen in de Schotse economie. Dus dat is best wel veel. Maar aan de andere kant, het is ook weer niet zo alsof Schotland op dit moment heel erg om toeristen verlegen zit of zo. Het is, ze zitten dit jaar al ver boven de toerismecijfers van 2000, of zeg maar voor de pandemie. Dus daar zitten ze al ver boven. En daarnaast zie je ook steeds meer toerisme eigenlijk naar Schotland trekken. En dat heeft ook te maken met extreme weersomstandigheden in de rest van Europa. Dus de stijgende temperaturen. Dus je ziet ook wel, weet je, ze zitten niet om toeristen verlegen. Ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met dat het zo'n volksverhaal heeft. En dat het ook gewoon iets is wat Schotland graag in stand houdt. Omdat het iets is waar mensen mee opgroeien en waar ze trots op zijn. En wat gewoon een beetje hun volksverhaal is. Ja, dus dan willen ze het ook lekker uitbraden. Want meneer Schulp, we doen nu een beetje lacherig over de plesiosaurus en dat kan het niet zijn geweest. En het moet enorme inteelt zijn, zo'n monster. Maar er zijn toch ook nog wel aardig wat collega-wetenschappers van u die de afgelopen jaren wel bezig zijn geweest met dat monster van Loch Ness. Is het denkbaar dat het wetenschappelijk kan worden aangetoond dat er inderdaad een gek dier daar heeft geleefd? Dat die waarnemingen bevestigt? Ja, dan kom je natuurlijk wel een klein beetje in het, zeg maar het rafelrandje van wat we dan de cryptozoologie noemen. Ach, hè? Dus cryptozoologie. De verborgen de zoologie van alles. Dat is zo'n beetje dat, het menu waarop de Yeti staat en de Bigfoot. Ja. En de draken en in de Congo, daar heb je de onuitsprekelijke Mokolok. Benen, dat ding waar Redmond O'Hanlon nog achteraan is geweest. Zeker. Dat zijn dus een overgebleven dinosaurus. Wat al die beesten een beetje met elkaar gemeen hebben, is dat ze vooral met wazige pootafdrukken en vooral met hele slechte foto's tevoorschijn komen. Dus, Dat is wel een van de meest wonderlijke dingen. Vroeger kon je nog met een camera die niet goed scherp gesteld was, dan kon je nog wel eens een slechte foto maken. Maar ja, met de huidige telefoontjes, die camera's, die zijn zo fenomenaal goed. Je moet ongelooflijk je best doen om nog een keer een slechte foto te maken. En zodra het gaat om al die mysterieuze beesten, dan worden de foto's opeens heel vaag. Ja. Net zoals met UFO's. Buitengewoon wazig. Je bent hier wel alle hoop de grond aan het inboren, tamelijk vakkundig. Ja, helaas. Vindt u het niet zonde eigenlijk? Er gaat best veel geld en aandacht dan uiteindelijk naar zo'n zoektocht naar een dier wat waarschijnlijk helemaal niet bestaat. Hadden we dat geld niet veel beter kunnen besteden aan nog eens wat beter onderzoek naar de echte plesiosaurus? Ja, het is natuurlijk het mysterie. Hè? Het is hartstikke leuk dat er een beest is dat er misschien wel is. Dat is heel spannend. En dan is het er misschien ook. Ik denk dat het vooral heel vervelend en saai zou worden als ze hem uiteindelijk echt zouden ontdekken of dat er echt helemaal niks in zat. Het is het leukst als het een beetje een mysterie blijft. En het geeft wel wat couleur lokaal. En ik bedoel, het zijn en heel veel mensen vinden het ook heel erg leuk. En ik had begrepen dat het nog veel leuker is als je er ook heel veel voortreffelijke whisky bij drinkt. Want dat bevordert de kans dat je het dier ook ziet, hoor ik van de toeristische mensen daar. Dus dat helpt ook wel. Dus dat geeft het allemaal wel weer wat sjeu. En ja, je kunt nog veel meer miljoenen uitgeven aan autootjes die heel hard rijden in duingebieden. Dat hebben we ook net gehoord. En als een langnek zeereptiel opgraven, dat is eigenlijk ook best wel heel erg leuk. Dank. Hartelijk dank, Anne Schulp. En dankjewel, Fleur Launsbach. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks op deze zender David Bogert met De Ongelooflijke Radio. Ik wens u een fijne nacht. Und ein letztes glas im steen. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarden. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Stil eens. Dat hoor ik toch. Je hoort Nelenman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelenman wijn is overal te koop. Kijk op Nelenman.org. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Toyota gaat all in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.